إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، اتقوا الله، فإن تقواه توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصيته توجب العذاب الأليم. يقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكان دأب الصالحين أن يدعو الله تبارك وتعالى يرزقهم من الصالحين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين. نبزانغو كتك إيمان معشر المسلمين، كما متكمبوكا katika khutba ya wiki iliyopita tulizungumzia suala la mali na watoto, vikajaliwa vitu hivi viwili kuwa ni fitna, kwa maana ya kwamba ni mtihani Allah tabaraka wa taala ametupa ili atujaribu katika maisha haya ya dunia, tutafaulu au tutafeli. Ni mtihani kwa maana ya kwamba yule atakayefanikiwa katika kuichuma mali yake kwa misingi inayokubalika, akaiweka mahali inapotakiwa kwa mujibu wa sheria ya Allah tabaraka wa taala, huyo atakuwa ni minal faizin, na kinyume chake atakuwa ni minal khasirin. Kadhalika yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemruzuku kizazi, akawapa, akampa watoto, watoto hawa kwake yeye ni mtihani, yule ambaye atasimamia wajibu wake, akatekeleza majukumu yake kwa watoto hawa, akawalea inavyotakiwa, na juhudi yake ikaonekana katika hilo, basi Allah tabaraka wa taala atampatia fadhila kubwa mtu huyu, kwa kuwa atamfanya ni katika watu waliokula walipata faida, na kinyume chake atakuwa ni katika wale waliokula hasara. Kwa kuwa ametekeleza wajibu wake atapata faida, na kama ikiwa hakutekeleza wajibu huu, basi atakuwa ni minal khasirin. Wakati tuliokuwa nao si wakati mzuri, kwa maana kwamba wakati na watu katika wakati wa sasa hawana usaidizi wa kutosheleza katika kumfikisha mtu kwenye malengo yanayotakiwa, hasa katika suala la malezi. Suala la malezi limekuwa ni mtihani mkubwa. Huwezi kulea peke yako, jamii iliyokuzunguka pia inalea, mujitama wote kwa ujumla umekaa katika kulea, na kila mmoja anavuta kwenye mabidaa yake, misingi yake na fikra zake. Kwa hiyo mzazi anatakiwa awe makini sana. Kinyume na hivyo, atajikuta ameanguka katika wale waliokula hasara. Lakini nataka kutanabahisha tu kwamba kinachotakiwa ni ile juhudi yako wewe, pamoja na kutaka msaada kwa Allah tabaraka wa taala, katika kumwelekeza mtoto wako tangu alipokuwa mdogo mpaka amefikia sasa yeye anahesabiwa kama yeye kama mtu binafsi. Juhudi yako uliyoiweka na njia za salama ulizomtafutia. Baada ya hapo mtoto akawa ameshika maslaki na njia ambayo sio, wewe hulaumiwi tena. Na haya yaliotokea baadhi ya salihin na baadhi ya anbiya, wamelea watoto wao, lakini kwa irada ya Allah tabaraka wa taala alkauni, ikawa watoto wao hawakuwa katika mwelekeo wa sawasawa, maangamivu yatarudi kwao. Cha msingi ni kwamba wewe utakiwa utoe juhudi na ujenge mazingira ambayo yatampelekea mtoto huyu kuwa katika malezi ambayo Allah tabaraka wa taala atayaridhia. Ole wako uwe ni katika wenye kuzembea. Ikawa waishi na watoto wako kama unavyoishi watu wengine, kwa sababu watu wote wafanya hivi na mimi nafanya, kwani kuna ubaya gani? Ukaona kwamba watu wanapokwenda ni sawa, watakiwa wewe ufuate haki iliko na njia inayotakiwa kuifuata, usifatilize watu. Watu hawatakuongoza wewe katika njia sawa. Katika njia muhimu zaidi ambazo mtu anatakiwa azitumie katika malezi yake, katika kuwalea watoto wake, ni ile njia ambayo imetajwa katika aya niliyotangulia kuisoma katika suratu Al-Ahqaf. Allah tabaraka wa taala anaelezea kwamba amemuhusia mwanadamu, anasema wawasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Katika aya nyingine imekuja wawasaina al-insana biwalidayhi husna. Hapa imekuja wawasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu kurhan wa wadhatuhu kurha. Tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake afanye ihsani, kwa sababu mama yake amembeba katika hali ya dhiki na amemzaa katika hali ya dhiki. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, na kubebwa kwake mimba na mpaka kuzaliwa na kunyonyeshwa kwake na kuachishwa kwa uchache ni miezi 30. Kama ikiwa mimba imebebwa kwa miezi 6 na mtoto akanyonya kwa miaka 2, hii inakuwa ni miezi 30. Lakini ikija katika haddi la akmal, kama mtoto atabebwa kwenye tumbo, atakaa kwenye tumbo la mama yake kwa muda wa miezi 9, basi inazidi miezi 30. Lakini hapa imezungumzwa kwa haddi ya adna, kwamba wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, na kubebwa kwake, yani mimba yake, mpaka kufikia kuachishwa, kama atanyonyeshwa miaka 2, basi huyu amebebwa na mama yake pamoja na kulelewa na kunyonyeshwa kwa muda wa miezi 30. Wahamluhu wa fisaluhu 30 shahara. Hatta idha balagha ashudda, mpaka anapofikia baligh yake sasa, wa balagha 40 sana, na akafikia umri wa miaka 40, mtoto huyu huwa anasema, mtoto mwema huyu anasema, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ewe mola wangu niwezeshe mimi, nimakinishe mimi kuishukuru neema yako iliyoko juu yangu, wa ala walidayya, na neema ilizilizopo kwa wazazi wangu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, niwafikishe na niwezeshe ya Rabbi kuishukuru neema yako ambayo, au neema zako ambazo ziko juu yangu na ziko juu ya wazazi wangu, niwafikishe kutenda amali njema, niwezeshe vile vile kutenda amali njema ambazo wewe unaziridhia. Wa aslih li fi dhurriyati, na unitengenezee mimi katika kizazi changu. Watu wenye akili timamu na maarifa humuomba Allah tabaraka wa taala awape salah kwenye kizazi chao na dhurriya yao. Wa aslih li fi dhurriyati, na nitengenezee mimi kwenye kizazi changu kizazi kiwe chema chenye kumtambua Allah tabaraka wa taala, watoto na wajukuu na vitukuu. Wa aslih li fi dhurriyati, na unitengenezee mimi kizazi changu, kwa sababu mimi natubia kwako na mimi ni katika Waislamu. Allah tabaraka wa taala anasema ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, hao ndio wale ambao sisi tutawakubalia mema yale waliyoyatenda. Wanatajawazu an sayiatihim fi ashabil janna, tutawafutia, tutawasamehe makosa yao na watakuwa katika watu wa peponi. Wa'ada sidqi alladhi kanu yu'adun, na hiyo pepo ndiyo ahadi ya ukweli ambayo tumeiahidi sisi, ambayo wao walikuwa wakiahidiwa. Kwa hiyo miongoni mwa sira na mwenendo wa watu wema, ukithirisha sana, pamoja na kuwaombea wazazi wao, ukithirisha sana kuomba kizazi chema na kuyaandaa mazingira ya kizazi chema, na kumwomba Allah tabaraka wa taala awatengenezee kizazi chao. Na haya yana faida, tutayasikia biidhnillahi katika alkhutba athaniya. Nasalullah atawfiq wa sadad. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu islamu, watoto ni amana na ni dhamana tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wale wote ambao wako chini ya himaya zetu tunawalea, wao ni watoto wa ndugu zetu, watoto marafiki zetu, mayatima tunawalea, au ni ndugu zetu ambao wazazi wetu wamefariki wao wakiwa bado wako wadogo, tuko nao katika himaya zetu tunawalea. Ni dhima iko kwenye mikono yetu, na tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pamoja na kufahamu hivyo, tunatakiwa tufahamu kwamba watoto ulionao kama utawalea vile inavyotakiwa, basi umeweka mtaji mzuri sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na hii ndio siri ya watu wema kuomba sana watengenezewe katika dhuria yao. Allah tabaraka wa taala akikupa kizazi kilichochema chenye kumkumbuka Allah tabaraka wa taala, kinachomtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kinachojua haki ya mzazi, kinachojua haki ya mzazi iliyoko juu yake, ukitengeneza hali hii, basi unajitengenezea akiba ya miaka na karne nyingi huko mbeleni. Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, amepokea katika musnad yake kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, na hadithi hii ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, katika sehemu tofauti tofauti, kadhalika maulama wengine katika zama zilizopita na zama za sasa, katika wanaochuoni wa hadithi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna Allaha azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil-'abdi salihi fil janna fayaqulu ya rabb anna li hadha anna li hadha fayuqal bi istighfari waladika lak. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika Allah azza wa jalla atamnyanyua mja mwema daraja katika pepo. Anapanda daraja, atauliza mja yule siku ya kiyama, Rabbi, mimi nimepata wapi mambo haya? Mbona mimi sijafanya, sijatenda matendo yanayostahiki kulipwa haya? Nimepata wapi anna li hadha, nimepata wapi mimi haya? Ataambiwa fayuqal, ataambiwa bistighfari waladika lak, ni kwa sababu ya maombi, kuombewa msamaha na mwanao anapokuombea wewe. Mtoto wako ulikuwa haachi kukuombea maghfira wewe, kwa msamaha au dua aliyokuwa akiomba mwanao duniani kwa ajili yako wewe, ndiyo imekufikisha hapa. Katika baadhi ya riwaya imekuja kama al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala alivyoelezea katika kitabu chake al-Adab al-Mufrad, yeye ameweka mlango, anasema babu birru al-walidaini ba'da mautihima, huu ni mlango wa kuwatenda wema wazazi wawili baada ya kifo chao. Kisha akaitaja hadithi hii ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu inayosema, turfa'u lilmayit ba'da mautihi daraja, atanyanyuliwa mayit baada ya kifo chake daraja. Fayaqulu ay rabbi, atasema ye mola wangu, ayu shay'in hadha, ni kitu gani hiki, nimetoa wapi mambo haya? Ataambiwa bidu'aika, bidu'ai waladika lak, au bidu'ai waladika salih lak, ni kwa sababu ya dua ya mtoto wako mwema anavyokuombea wewe. Mtoto wako alikuwa akikuombea na yeye alikuwa ni mwema. Na haya yanafikiana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema, idha mata al-insanu, katika riwaya idha mata ibn adama inqata'a 'amaluhu, anapokufa mwanadamu amali zake zinakatika, yale alikuwa akiyatenda, swala zake, swala haziswaliwi tena, si za faradhi wala swala za nawafil, swala za sunna, saumu haziko tena, hakuna Ramadhani tena, hakuna saumu za sunna tena, hakuna zaka, hakuna sadaka, hakuna haji, hakuna umra, hakuna chochote ambacho kinaweza kumuingizia thawabu, kwa sababu mambo haya tayari yamekatika na alitakiwa ayafanye yeye mwenyewe akiwa yuko hai. Sasa kumefunguliwa mirija na mifereji ambayo mtu akiiweka mifereji hii akiwa yuko hai, basi thamara yake ataipata baada ya kufa kwake. Atakapokufa mwanadamu yanakatika matendo yake, isipokuwa kupitia njia tatu. Njia ya kwanza iliyotajwa ni sadaqatun jariya, sadaka aliyetoa mtu ikawa sadaka ile ni yenye kuendelea. Bana masjidan lillahi ta'ala, mtu amejenga msikiti kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, akajenga nyumba hii akaifanya kwamba ni kwa ajili ya watu kuabudu, masjid, ujira wake utaendelea muda wa kuwa panaswaliwa hapo. Ametoa wakfu nyumba yake kwa ajili ya kheri, kwa ajili ya aitam, kwa ajili ya aramil, yani mayatima, wajane, kwa ajili ya tulabu ilmi, kwa ajili ya kadha, kwa ajili ya msikiti na mingineyo. Thawabu zake zitaendelea maadamu nyumba ile au wakfu ule upo. Kadhalika amechimba kisima, kwamba hiki kitawafaa Waislamu, kitawafaa Waislamu na wanadamu mbalimbali, kitawasaidia hapa. Thawabu zake zitaendelea kuwepo muda wa kuwa kisima hicho kipo na manufaa yanapatikana. Kwa hiyo hii ni sadaka inakuwa inaendelea. au ilmi yuntafa'u bihi, au elimu ambayo hupata manufaa kwayo. Umesomesha ilmu, umemsomesha mtu Qur'an, kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, akajua kukisoma, akanufaika nacho, na ule akamsomesha mwenzake, na mwenzake akamsomesha mwenzake, hivyo hivyo. Kwa hiyo thawabu za kisomo ulichokisomesha zitaendelea muda wa kuwa wale uliowasomesha na wanaosomeshana wanaendelea kupata faida na kisomo hicho. Umemfundisha mtu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaifanyia kazi na yeye akamfundisha mwingine, akamwambia mwingine, itaendelea kheri hii muda wa kuwa kheri uliyoiacha imeendelea. Hivyo hivyo katika mafunzo mengine, umemfundisha mtu kuswali kwa sababu umemlingania mtu katika haki akaitika. Ndio maana ikaambiwa, waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Hakuna mtu aliyemzuri zaidi kwa kauli kuliko yule anayewalingania watu kwa Allah na akatenda mema kisha akasema na mimi ni katika Uislamu. Kwa sababu addalu ala alkhairi kafa'ilihi, mwenye kuwafahamisha kufahamisha khairi ni sawa na yule aliyeitenda khairi hiyo, ni sawa na aliyeitenda khairi hiyo. Kwa hiyo khairi inaendelea kwa watu kile inavyozidi kuendelea, na thawabu zake zinaendelea kuwepo kwako. Na hii inaonyesha fadhila za waliotutangulia huko nyuma, wamekufa siku nyingi, lakini tunanufaika na vitabu vyao, tunanufaika na elimu zao walizoziandika, zikarithishwa kwa watu kizazi baada ya kizazi. Sisi tunaponufaika nazo elimu hizi, na wao manufaa wanayepata. Wa hakadha dawalika au waladin salihin yad'ula. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema njia nyingine hiyo, au mtoto mwema atakayemuombea. Kwa hiyo wewe unatakiwa uzingatie jambo hili, jambo la kwanza ulizingatie, na jambo la pili ulizingatie, na jambo la tatu pia ulizingatie. Pingine Allah tabaraka wa taala akajalia kizazi chako kikaendelea miaka 100, 200 na zaidi ya hapo, ikawa wajukuu na wajukuu sana, hivyo hivyo ni kizazi chako wewe, na wao wakikaa huwaombea maghfira wazee wao kwa vile walivyofunzwa na walivyolelewa. Na wengine vizazi vyao vyaendelea, lakini kwa wao haizidi laana, wameacha utaratibu mbovu, wamerithi watoto wao na vizazi vao mambo maovu. Kwa hiyo laana zinarudi, na wale wakikaa ujisifu, wa inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim lamuhtadun au lamuhtadun. Sisi tumewakuta wazazi wetu wakiwa katika utaratibu, kwa hiyo na sisi tunafuata athari zao. Jamani, fateni haki, ndio hii wasema wazee wetu sisi walikuwa wakifanya haya. Mzee mwenyewe uwewe sasa umeasisi jambo ovu, ukutoa maelekezo na mafunzo sawa sawa. Kwa hiyo watu wanakufanya wewe kuwa ni hujja, na wanakufanya kwamba ni dalili katika batili wanaoendelea kuifanya kwa vile wewe ulivyoasisi hapa duniani. Sasa kun abdallahi salihan, abdallahi aqila, kuwa ni mja wa Allah mwema, mja mwenye akili. Andaa kizazi chako, muombe Allah tabaraka wa taala awahifadhi watoto wako, toa maelekezo, toa mafunzo, ili baada ya kufa kwako njia zote tatu hizi zifungukie. Sadaqatun jariya iko, ilmu alladhi yuntafa'u bihi iko, waladun salih alladhi yad'u lak yuko. Lakini ukiwa huna fungu lolote katika haya, fahamu wewe ni katika waliokula hasara. Kama wewe huna fungu lolote katika haya, fahamu wewe ni katika wale waliokula hasara. Ukifa tu na faili lako limefungwa, linakuwa sealed, limewekwa, utakwenda kukutana nalo siku ya kiyama. Tunahitaji kuongeza amali zetu kila siku, kila wakati na kila wakati, ili tukutane na Allah tabaraka wa taala tukiwa tuna amani, hali zetu ziko katika furaha na bashasha, na siku kutana na Allah tabaraka wa taala tuko katika hali ya fadhaa. Fursa tuko nayo, tuwalee watoto wetu katika misingi ya sawasawa. Na haya nayazungumza kwa kuwahurumia na kuwasikitikia ndugu zangu, watu wengi tunazembea katika haya. Tunahitaji taawun, tunahitaji kukumbushana, tumeghafilika. Tutazama zaidi macho yetu, tutazama zaidi katika misingi ya dunia. Watakaowalea watoto wako wapate manufaa ya kidunia, unajua watoto wa usipofanya hivi, usipowekea hiki, utapata taabu bwana uko mbele tunapokwenda. Utakuja pale wewe baba yako akakuachia nini wewe? Babu yako kamwachia nini baba yako? Hakuishi. Maisha yake yakoje? Sasa wewe kwa nini upate humumu? Ukawa una taabu na wasiwasi katika moyo, upata jikejeki la roho kwa watu ambao hawajazaliwa. Wajukuu zangu wakija umeambiwa na nani mambo hayo? Kwa hiyo wewe wajitia shaka na wajitia wasiwasi na kujitia mazito wewe mwenyewe katika nafsi yako. Kinachotakiwa utekeleze lilokuwa wajibu na wajibu mbele yako. Lakini tunakwenda mbio, tunatoa juhudi kubwa kwa kuandalia watoto wetu maisha yao ya dunia, eti waje waishi vizuri. Watoto wanaweza wakatangulia wakakuacha wewe mzee, ukatoka mvi mpaka kwenye kope, bado huko tu watoto wote washakufa, pingine watoto 8 20 watu washaondoka duniani, ubaki peke yako kama zuzu hivi, huna kukutazama. Na umepata faida gani? Tengeneza akhira yako, tengeneza mustakbali wako. Allah tabaraka wa taala yeye atakafili maisha yako, atayakafili na kuyadhamini maisha ya watoto wako. Angalia katika faida za kutoa malezi yaliyokuwa bora na mzazi anapokuwa mwema. Allah tabaraka wa taala anasema waliyastafifu alladhina la yad, anasema Allah tabaraka wa taala katika suratu an-nisa anasema waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا نواغوبي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا نواغوبي ولي أنباو ونتليا كما لو وتعاشا نما يو فتوتو بدوغو بلبو ضعيف سنواغوبي ودتواكو كما ممن كيوندوك هوا بلو ودوغو هوا يجوا تشوتي هوا. Sasa unapapara una utakudhulumu watu, watakufanya hivi, ili uweke kwamba hizi za watoto wangu. Hujaambiwa fanya hivi. Waogope watu hawa ambao wanaogopea kuwacha nyuma yao vizazi au watoto waliokuwa madhaifu. Waambiwa faliyattaqullaha. Wao watakiwa muogope Allah tabaraka wa taala, waliyakulu qawlan sadida. Na waseme maneno ya sawasawa. Kwa toa kauli nzuri, toa maelekezo, kauli sadidi ni ile ambayo inafikia na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wafundishe watoto wako tauhid, wafundishe kitabu cha Allah, wape muongozo wa sawasawa. Toa kauli za sawasawa kwa watu, toa wasia uliokuwa mzuri, ishi na watu vizuri, watoto wako atawahifadhi Allah tabaraka wa taala. Lakini ukijifanya wewe ni binafsi, waona mali yako ambayo uko nayo unawakusanyia watoto wako ndio itawasaidia watoto wako, si chochote hiyo mali yako, utaondoka wewe na watoto wako watakuwa fukara masakini, yatakaffafuna an-nas, wanaombaomba watu. Tamba baba yao walikuwa tajiri kweli kweli, sasa hawa mali zao zimekwenda wapi? Ima watakuwa wamezifuja wao wenyewe, au dunia kwa sababu ina wajanja wengi wataifanya ubadhirifu mali ile, utabadilisha namba, utabadilisha saidi, utabadilisha hiki na hiki, kwanza baba yao mtumdai, kwanza kuna hili na hili, hatimaye hakuna kitu kilichobakia katika mikono yao. Nini? Kwa sababu hukua na mwelekeo uliokuwa mzuri. Kwa hiyo usiwe na papara tu ya kuangalia wanangu, watoto wangu wataishi vipi. Mwelekee Allah tabaraka wa taala, jenga misingi ya sawasawa, waongoze watoto wako katika mwongozo wa sawasawa. Usiogope ufakiri wala njaa juu yao, watakusaidia hawa watoto mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kinyume chake, unaandaa jeshi la maadui watakaopambana na wewe siku ya kiyama. Hawa watakuwa ni maadui wako, maadui zako hawa watapambana na wewe siku ya kiyama, na ni mzigo huu utakuwa umeubeba, utatakiwa utafute namna ya kuweza kuutua na hutaweza. Nasalullah alafia wassalam. Allahumma inna nasaluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhtika wan nar. Allahumma aslih lana ahlana wa dhurriyyatina ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurana, Allahumma aslih lana umurana ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith. Aslih lana sha'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. وأصلح لنا ذرياتنا رب العالمين إنا تبنا إليك يا الله فاغفر لنا ذنوبنا وحوبنا واصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.